A powiedziała dlaczego? Bo w Media Expert taniej ma. Kupuj taniej w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Hisense, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, 20 marca i 18. Michał Matus, kłaniam się. A serwis Trójki przygotowała i przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. W poniedziałek w Arabii Saudyjskiej ciąg dalszy rozmów o rozejmie w Ukrainie. Jest za wcześnie na jakiekolwiek hipotezy, informuje policja, wyjaśnia przyczynę pożaru hali w Warszawie. Sąd wydłużył areszt dla kierowcy, który w styczniu w Głogowie próbował staranować ludzi. Ukraina wysyła delegację do Arabii Saudyjskiej. W poniedziałek ma ona rozmawiać z Amerykanami na temat częściowego wstrzymania ognia. Będą tam także Rosjanie, ale jak informuje prezydent Wołodymyr Zełenski, ukraińska delegacja ma się spotkać tylko z Amerykanami. W poniedziałek w Arabii Saudyjskiej będą nasze delegacje techniczne. Jak rozumiem, odbędzie się spotkanie delegacji ukraińskiej z amerykańską, a potem amerykańskiej z rosyjską. Albo będą to równoległe spotkania. Z Rosji, albo to będą paralelne takie zustrzycie. Zapowiedź Kijowa pojawiła się krótko po tym, jak Kreml potwierdził, że tego samego dnia również w Arabii Saudyjskiej dojdzie do spotkania delegacji rosyjskiej i amerykańskiej. Sprzeczka na sejmowym korytarzu. O uchwałę o bezpieczeństwie pokłócili się posłowie Witold Zembaczyński z Koalicji Obywatelskiej i Szymon Szynkowski-Welsang z PiSu. Izba przyjęła ją większością 230 głosów. Przed głosowaniem Szymon Szynkowski-Welsang przekonywał na konferencji, że rezolucja odbiera Polsce możliwość samodzielnego decydowania o obronności. W tym samym czasie pojawił się Witold Zembaczyński z banerem o treści PiS plus Konfederacja równa się Rosja, co wywołało kłótnie. To znaczy, że stawiasz się tam, gdzie stoi Putin. Znasz się na ośmiu gwiazdkach, na niczym. Na wielu rzeczach. Nie, na ośmiu gwiazdkach. Chciałbym się zapoznać. Nawet na naleśnikach się nie znasz. Trzeba bronić. Na ośmiu gwiazdkach się znasz. Bronić granicy. Bronić Rzeczpospolitej. Broń naleśnikarni. Nie bronić Putina. Nie bronić Orbana. Trzeba mieć najpierw merytoryczną wiedzę. Nie można propagandę uprawiać. O właśnie, o to się zgadzamy. Tu się zgadzamy. Być patriotą. Ta flaga tu się zgadzamy. Tu się zgadzamy, że nie można tępej propagandy prowadzić. Nawet nie umiesz słuchać. Jeżeli nie takie. Stawiasz się tam, gdzie stoją Putinowcy zdrajcy. Umiesz tylko pleść takie kocopały. Przyjęta przez Sejm uchwała o bezpieczeństwie Polski popiera europejską rezolucję dotyczącą przyszłości unijnej obronności. Jednym z elementów unijnej Białej Księgi jest uznanie Tarczy Wschód za flagowy projekt całej wspólnoty. Policja bada okoliczności pożaru w hali magazynowej przy ulicy Modlińskiej w Warszawie. Strażacy dostali zgłoszenie przed południem. Pożar objął około 30 metrów kwadratowych terenu. Nikomu nic się nie stało. Skąd wziął się ogień, to będziemy wyjaśniać, przekazuje Paulina Onyszko ze stołecznej policji. Też jest za wcześnie na jakiekolwiek hipotezy, tym bardziej, że tam na pewno będą czynności związane z oględzinami. To będzie analizowane. Mamy też wytypowanych świadków, którzy będą przesłuchani, między innymi ci pracownicy, którzy jako pierwsi zareagowali właśnie po pojawieniu się ognia. No i wiemy, że spłonęły przede wszystkim śmieci i kartony, które są tam składowane przez osoby pracujące w sąsiedniej hali. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Tomasz Siemoniak poinformował, że o pożarze powiadomione zostały służby specjalne i ABW. Sąd wydłużył do 3 miesięcy areszt tymczasowy dla mężczyzny, który w styczniu w Głogowie próbował staranować samochodem ludzi. Do tragedii nie doszło tylko dlatego, że piesi uciekli. Dziś podczas przesłuchania podejrzany nie przyznał się do winy. Prokurator skierował do sądu wniosek o wydłużenie tymczasowego aresztowania, informuje rzeczniczka prokuratury okręgowej w Legnicy Liliana Łukasiewicz. Termin liczy się od dnia zatrzymania i ten areszt może być przedłużony do 3 miesięcy. Natomiast po przesłuchaniu prokurator ocenił, że jednak należy skierować do sądu wniosek o przedłużenie aresztowania, ponieważ istnieje obawa matactwa ze strony podejrzanego z uwagi na treść jego wyjaśnień, a także ukrywania się przed organami ścigania. Mężczyźnie grozi od 0,5 roku do 8 lat więzienia. Klimat. Przez najbliższe 3 godziny sieć energetyczna może być przeciążona, dlatego zalecane jest oszczędzanie prądu. Z odnawialnych źródeł pochodzi obecnie niecałe 12% energii. W Gdyni jakość powietrza jest dostateczna, a w Warszawie, Radomiu, Augustowie, Jaśle i Smolarach Bytnickich umiarkowana. Nad resztą kraju powietrze jest dobrej jakości. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć po osiemnastej. Czas na sport w Trójce, Norbert Michalak. W drugiej rundzie tenisowego turnieju w Miami grała Magdalena French. Jak poradziła sobie Polka z Rumunką Eleną Gabrielą Rousset? O tym Jan Pachlowski. Niestety nie mamy dobrych informacji. Porażka w dwóch setach 4-6, 4-6. To spotkanie mogło dla Polki wyglądać inaczej. W pierwszym objęła prowadzenie 4-2. Wydawało się, że jest na dobrej drodze, aby wygrać pierwszą partię. Niestety potem tylko królowała rywalka. Też był taki moment, bo w drugim secie Magda przegrywała już 1-4. Zrobiło się 3-4, potem 4-5, ale ostateczne słowo należało do Rumunki Rousset, która tutaj pokonuje Polkę i dla Magdaleny French to jest piąta porażka z rzędu. Za kilkadziesiąt minut, może godzinę, może trochę więcej, Magdalenet rozpocznie swoje spotkanie w drugiej rundzie z Rosenką Jekateryną Aleksandrową, a dzisiaj też na korcie zobaczymy w deblu Jana Zielińskiego. Z Miami Open dla Trójki Jan Pachlowski. Dziękujemy za relację i trzymamy kciuki za pozostałych naszych reprezentantów. Aleksandra Król-Walas drugi raz z rzędu wróci z Mistrzostw Świata w snowboardzie z medalem. W Szwajcarii Polka powtórzyła sukces sprzed 2 lat i zdobyła brąz w slalomie równoległym. Jest! Mam medal Mistrzostw Świata brązowy, po raz kolejny obroniony medal, jest brązowo, niezmiernie się z tego cieszę, aż się popłakałam, to była po prostu rollercoaster emocji, ale niezmiernie się z tego cieszę, bo naprawdę ciężko na to pracowałam. Złoto zdobyła Ester Ledecka, a srebro Tsubaki Miki. Christy Coventry została wybrana nowym prezydentem MKOL-u, będzie pierwszą kobietą, a jednocześnie pierwszą Afrykanką w tej roli. 41-latka w przeszłości była pływaczką i zdobyła po 2 złote medale olimpijskie. Coventry zastąpiła na stanowisku Niemca Thomasa Bacha, który tę funkcję pełnił od 2013 roku. Wczoraj wybrano go honorowym przewodniczącym MKOL-u. Na koniec jeszcze o bardzo dobrym początku Kajetana Kajetanowicza. Polski kierowca zajmuje pierwsze miejsce w klasie WRC 2 i WRC 2 Challenger po 2 odcinkach specjalnych rajdu Safari, trzeciej rundzie rajdowych samochodowych Mistrzostw Świata. Rajd potrwa do niedzieli. Podobnie w sporcie za 3 godziny. Dziś było 17 stopni w okolicach Słubic i Szczecina. Ciepło, ale sucho, czyli dobrze, ale niedobrze. Polska jest pod wpływem wyżu znad Bałkanów, który stopniowo wypiera arktyczne powietrze. Te najbliższe dni mają być więc ciepłe i słoneczne, podobnie jak ten dzisiejszy. Noce za to z mrozem i temperaturą miejscami spadającą przy gruncie nawet do minus 8 stopni Celsjusza. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 7,5 minuty po godzinie 18. Michał Jędrkowiak, Elżbieta Malinowska, Daniel Leśniewski, Michał Matus. Jesteśmy w tym składzie z Państwem. Jeszcze godzinę. Zapraszamy do Trójki. A co w składzie dzisiejszego Zapraszamy do Trójki? Jabłka i pomarańcze przede wszystkim. Rozważamy, który owoc góruje. Do Michała Jędrkowiaka, zwolennika pomarańczy, dołączyła słuchaczka zaraz przed 18. Zdradził się też z preferowaniem pomarańczy Daniel Leśniewski, który często w redakcji widywany jest z jabłkiem w ręku. A tu proszę. Większość słuchaczy jednak preferuje jabłka. Jakby była jakakolwiek wątpliwość o wyższości pomarańczy nad jabłkami, to Ewa w raju podałaby Adamowi pomarańcze, a nie jabłko. No tu jakby kwestia jest rozstrzygnięta u samego źródła. Mi się coś zdaje, że to był owoc poznania dobra i zła, ale mogę się mylić. Mogą Państwo mnie naprostować pod numerem 22 i 7 trójek. Głosy większości Państwa jednak popierają tę koncepcję, zgodnie z którą jabłka nad pomarańczami górują. Przyjrzymy się tej sytuacji, a to wszystko związane jest z katastrofą klimatyczną pomniejszającą nasze owoce. Oto jest i on, punkt kulminacyjny dzisiejszego popołudniowego Zapraszamy do Trójki. Wyjaśni się sprawa, o co chodzi z tymi pomarańczami i jabłkami. Ja jeszcze tylko dopowiem, że mamy 13 minut po godzinie 18. Chodzi o to, że nie dość, że podrożały nam kawa i czekolada, to jeszcze teraz wysokie ceny wkroczyły na dział z sokami. Winna jest podobno zmiana klimatu, która wpływa na to, że owoce są coraz mniejsze. Bez mikroskopu przyglądał się im Paweł Turski. Słoneczko przygrzewa, robi się coraz cieplej, a ja robię się coraz bardziej spragniony. Przydałoby się czegoś napić. Wchodzę do sklepu, dotarłem na dział z sokami. Sok 100% pomarańcza, źródło witaminy C, liter 9,99. Odłożę. Co się takiego dzieje? To jest po prostu cena za surowiec. Barbara Grele, sekretarz generalny Krajowej Unii Producentów Soków. Produkcja jest bardzo droga, ale przede wszystkim jest bardzo duży spadek produkcji, dlatego że jest choroba w sadach pomarańczowych, zazielenienie, która zmniejsza zbiory tych owoców i przez to też dostępność. Czy stać panią jeszcze na sok pomarańczowy? Chyba stać, ale nie piję. Ja unikam, tylko wodę piję. Nie stać mnie na wiele mi nie stać już. Do tego, że na soki z cytrusów nie będzie nas stać, trzeba zacząć się przyzwyczajać. Z racji zmian klimatycznych coraz mniejsze są nie tylko zbiory, lecz także same owoce. Są tak małe, że nazywa się je piłeczkami ping-pongowymi. Mówi Joshua Arcoria, prezes organizacji rolników prowincji Catania. Włoski rolnik Antonino Calabrette dodaje za to, że w tym roku z powodu braku wody pomarańcze są zdecydowanie za małe. Nasze maszyny nie są w stanie wycisnąć soku z pomarańczy tej wielkości. Z środowiskowego punktu widzenia i chciałbym odpowiedzialnym konsumentem, to idealna sytuacja byłaby taka, gdybyśmy rzeczywiście nie konsumowali produktów, których nie jesteśmy w stanie sami wytworzyć. Jakub Jakubczak, analityk rynków spożywczych BNP Paribas. Niemniej, jeżeli chodzi o perspektywy, to one są bardziej pozytywne niż negatywne. Z perspektywy zmieniającego się środowiska na pewno nie będzie dużo lepiej, szczególnie jak w długim okresie, ale w krótkim okresie sytuacja powinna się poprawiać. Ceny koncentratu soku na światowych giełdach bowiem spadają. Litr soku za 5 zł jest prawdopodobny. W długim okresie też, co ciekawe, najgorzej być nie musi. Pomocne mogą być bowiem zmiany klimatu. W Polsce oczywiście nie ma gruntu do uprawy poza oranżeriami pomarańczy. Sławek Brzuzek, ekspert ekologiczny. Natomiast w momencie, kiedy temperatura wzrośnie, to te warunki będą pozwalały. To widać chociażby już w tej chwili po coraz większej ilości winnic, które są uprawiane w Polsce południowej. Może będą rosnąć, ale nie sądzę, że to będzie szybko. Soki pomarańczowe zawsze będą dostępne, ale musimy się liczyć jednak z wyższą ceną. Mamy również alternatywy soków z krajowych owoców. Rosną za przysłowiowym płotem nasze jabłka. Jabłko absolutnie nie ustępuje pomarańczy. Ma równie wiele różnych walorów prozdrowotnych. Jabłka również rosną w klimacie takim ciepłym. Może inne odmiany, ale będą również rosły, nawet jeśli obok będą pomarańcze. Nadal chce mi się pić. Sok 100% jabłko, liter 5,49. Wezmę. I to jest wybór, który wspiera polskich producentów i polskich sadowników. Tego wyboru z kolei nie wspiera Michał, chroniący swoje nazwisko przed jabłkowym linczem, ale przypomniał o jabłku odmiany koksa, którego ze świecą szukać. Słuchacze donieśli o drzewach w Krakowie i w Darłówku. Namawiamy tu Michała na eskapadę w poszukiwaniu smaku sprzed lat. A państwo swoje. Pan redaktor raczył zaznaczyć, że owocem Poznania było jabłko, a skoro owoc Poznania, to raczej ziemniak. No i mieliśmy tu dyskusję o odmianach jabłek na zapleczu audycji. Tu się pojawiło słowo honoru. Winne przełamanie słodkawego smaku jabłka. Ligole, renety, gale, malinówki, no i te koksy. To ja teraz czekam na dyskusję o odmianach ziemniaka. Co państwo na to? 20 minut po godzinie 18. No nie zawodzą Państwo. Zadałem pytanie, jest odpowiedź. Polecam ziemniaki odmiana Denary. Znakomite ziemniaki pasujące i do obiadu, i do smażenia, i do placków ziemniaczanych, i do kopytek. A Państwo swoją ulubioną ziemniaczą odmianę mają? 2027 trójek. Czekam na więcej głosów. Internauci zareagowali na problem polskiego rynku nieruchomości. Deweloperuch.pl to strona internetowa, na której możemy sprawdzić, ile kosztuje metr kwadratowy mieszkania. Niby to podstawowa informacja, a tak naprawdę trzeba się nieźle postarać, żeby do niej dotrzeć. Wyobraźmy sobie taką scenę. Ziemniak wyszoborski. Wchodzimy do supermarketu i chcemy kupić worek ziemniaków. Tak, folwa. Przyglądamy się najróżniejszym wariantom i czytamy dokładne opisy. Wydatna bulwa, idealna do sałaty. Nigdzie jednak nie widać ceny za kilogram. Widzimy jednak numer telefonu i podpis. O szczegóły pytaj sprzedawcę. Podobną praktykę od lat stosują polscy deweloperzy. Tak, słucham. Dzień dobry, Józef Niewierowski z tej strony. Chciałem zapytać o cenę za metr kwadratowy. To generalnie najlepiej, jakby pan sobie kliknął tam po naszej stronie, może pan sobie wybrać. Czyli tak, klikamy w apartamenty. A few moments later. No rzeczywiście, jest to dosyć skomplikowane, bo sam musiałem tego poszukać. Mam zapytaj ofertę i co dalej? Trzeba wpisać swoje dane i zaakceptować RODO i wyślij. Imię, nazwisko, e-mail, numer telefonu. Tak, okej. I rozumiem, że dopiero jak wyślę to zapytanie, to wtedy mi już tutaj państwo na mail przyślą, czy... Tak, dokładnie. Przyznam, że jest to dość skomplikowany proces. Ja też myślałem, że to łatwiejsze, szczerze mówiąc. Dopiero teraz pierwszy raz przez to przeszedłem. Jedną z zalet gospodarki wolnorynkowej jest konkurencja. Jeśli chcę kupić jakieś dobro, mogę swobodnie poruszać się po rynku w poszukiwaniu najlepszej oferty. Niejednokrotnie spotkałem się z osobami, które kupowały mieszkania powyżej cen rynkowych. Analityk rynku nieruchomości Marcin Jańczuk. Nie zdając sobie zupełnie sprawy z tego, że bardzo podobne mieszkania można było kupić w ostatnich tygodniach znacznie taniej. Odpowiedzią na to miał być poselski projekt ustawy. Na każdym etapie sprzedaży mieszkania będzie wiadoma, jaka jest cena za metr kwadratowy. Kamil Wnuk, poseł Polski 2050. I co wchodzi w zakres tej ceny. Projekt budzi jednak wiele zastrzeżeń. Jeżeli mamy taką ustawę wprowadzić na rynek, no to trzeba ją dokładnie uszczegółowić. Więc znając nasze sejmowe realia, trochę poczekamy na nowe prawo. Tam, gdzie nie domaga system, pojawili się internauci. Społeczność skoncentrowana wokół platformy Wykop stworzyła portal o uroczej nazwie Deweloperuch. Samo budowanie tego typu portali i serwisów dowodzi, że no po prostu brakuje wiarygodnych źródeł informacji o cenach, a skupienie w jednym miejscu informacji z rynku pierwotnego może być cenne dla wielu osób poszukujących mieszkań. Widzimy mapę i sprawdźmy na przykład tę nieruchomość. Już widzę, że to średnio 30 tysięcy złotych za metr kwadratowy. A tuż obok równie piękne osiedle, a cena ponad 20% niższa. A ja właśnie zaoszczędziłem wiele zachodu i bardzo dużo pieniędzy. Tematem zajął się Józef Niewiarowski. A skoro z cenami ziemniaczków łatwiej niż z cenami mieszkań, to wróćmy do tych owoców Poznania. Jak to słuchacz okrzyknął ziemniaki, w odróżnieniu od owoców Poznania dobra i zła, czyli według niektórych specjalistów jabłek. Jabłko i ziemniak. Tu kłania się francuski. Pomme de terre, dokładnie jabłka ziemi. Kissy face, kissy face, sent to your phone, but I'm trying to kiss your lips for real. Red hearts, red hearts, that's what I'm on, yeah. Come give me something I can feel. It's whatever you like. Woo! Turn this up a set into a club. I'm talking drink, dance, smoke, free party all night. Gumbe, gumbe, go, what's up? Are you ready? 'Cause I'm coming to get ya, get ya, get ya. Hold on, hold on, I'm on my way. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, I'm on my way. Hold on, hold on, I'm on my way. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, I'm on my way. Don't you want me like I want you, baby? Don't you need me like I need you now? Sleep tomorrow, but tonight go crazy. All you gotta do is just meet me at the autopromocja. Kto, do kogo i o czym jeszcze dzisiaj pisuje listy? Jaki obraz życia? Zapisywaliśmy kiedyś w korespondencjach, jakie skarby biograficzne można tam znaleźć i jaki obraz polskiej historii wyłania się z rozmaitych korespondencji. O tym dzisiaj z badaczką listów Anną Król, Sylwią Chwedorczuk i Zbigniewem Gluzą z Ośrodka Karta. Do usłyszenia, Paulina Wilk. Klub Trójki. Dziś tuż po 20. Do usłyszenia także na stronie i w podcastach Trójki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Postaw na Forda i modele z rodziny Transit. Teraz dostawcze Fordy na miarę Twojego biznesu, dostępne od ręki w mega wyprzedaży rocznika. Wytrzymały Ford Transit już od 111 tysięcy złotych netto. Ford to najlepszy wybór dla Twojej firmy. Zapraszamy do dealerów Forda i na Ford.pl. Aniu, boli mnie gardło.

Wszystkie środki zaradcze Unii Europejskiej weszłyby w życie w połowie kwietnia. Takie podejście pozwoliłoby nam na udzielenie stanowczej, proporcjonalnej, a jednocześnie solidnej i dobrze skalibrowanej odpowiedzi na cła USA. Stany Zjednoczone planują wprowadzić cła na produkty europejskie 2 kwietnia, choć cła na unijną stal i aluminium już obowiązują od 12 marca. Dzisiaj mija 5 lat od wprowadzenia w Polsce stanu epidemii koronawirusa. Katarzyna Dębkowska z Polskiego Instytutu Ekonomicznego przypomina, że praca zdalna wprowadzona wtedy w wielu branżach odgórnie częściowo została z nami do dzisiaj. Zmieniły się też choćby oczekiwania pracowników, jeśli chodzi o dodatki do pensji. Pracownicy bardziej zaczęli zwracać uwagę na taki work-life balance, a z kolei po odmrożeniu poszukiwanie pracowników do pracy rozpoczęło też proces konkurencji pracodawców, jeśli chodzi o warunki pracy, czyli zaczęły się podwyżki wynagrodzeń czy specjalne benefity. Z badań Polskiego Instytutu Ekonomicznego wynika, że około 1/3 firm stosuje pracę zdalną albo hybrydową. Polska Kolej ogłasza nowe inwestycje. PKP Intercity zapowiada, że wzmocni zaplecze techniczne dla pociągów. Dzisiaj została podpisana umowa na budowę nowej lokomotywowni przy bocznicy Warszawa-Grochów. Ten cały program w tej chwili w tabor wynosi 16,5 miliarda i on jest ulokowany w całości w polskim przemyśle. Tak mówi prezes spółki Janusz Malinowski, a nowa lokomotywownia na warszawskim Grochowie będzie gotowa za 2 lata. Od kwietnia wróci program Czyste Powietrze. Pieniądze będzie można dostać m.in. na wymianę kopciuchów. W nowej edycji mają być wyeliminowane nadużycia, takie jak na przykład branie dofinansowania na kilka mieszkań. A więcej o tym programie będziemy jeszcze mówić jutro w Ekonomii o 7.30. Kończymy walutami i giełdą. Za franka płacimy 4,38, za euro 4,19, za dolara 3,87, funt kosztuje 5 zł i grosz, a na giełdzie straty WIG20 spadł na zamknięciu o niecały procent. Cała Polska objęta ostrzeżeniami o przymrozkach i to z 80-90% prawdopodobieństwem. W nocy miejscami przy gruncie ma być nawet minus 8. Ciekawe, jak to wpłynie na ceny jabłek na przykład. Jutro w ciągu dnia będzie raczej słonecznie, choć miejscami na północy i północnym wschodzie po południu mogą pojawić się przelotne opady. Najcieplejszy będzie południowy wschód z temperaturą dochodzącą do plus 17 stopni. A my wracamy do naszego owocowego czwartku, w którym nie będę tłumaczył tym, którzy dopiero włączyli radio. Owocem jest też ziemniak. Poszukujemy najsmaczniejszej odmiany. Ja mam taką ciekawostkę. W Norwegii oprócz ceny przy ziemniakach jest podany czas gotowania, czyli 15 minut albo 20 minut. Nie wiem dlaczego, ale tak jest. Ciekawe, która odmiana smaczniejsza. Odmiana 15 minut czy odmiana 20 minut. Słuchają Państwo Trójki, za 25 minut będzie godzina 19. Wkrótce na naszej antenie opowieść o modelce XXL w reportażu Weroniki Puszkar. Na razie słuchamy. Dnie i swoje noce w sercach płomień. Nie wierzmy tym, którzy mówią wolność dopiero po śmierci. Tak, niech leci przez świat wiatr, niech rozwiewa włosy nam. I pamiętajmy, że tylko jeden raz, tylko jeden, tylko jeden raz odwiedzamy świat. A, tylko jeden. Oddajmy sobie serca, uciszmy w sobie zło i nie wierzmy tym, którzy mówią, miłość kiedyś się kończy. Jak tak, frujmy przez świat, wiatr, niech rozwiewa włosy nam. I pamiętajmy, że tylko jeden raz, tylko jeden, tylko jeden raz odwiedzamy świat. Tylko jeden raz odwiedzamy. Do godziny 19 zostało jeszcze 21 minut. Reportaż w Trójce. Zaprasza Anna Dudzińska. Zrozumieć kogoś innego, nie takiego jak większość z nas, to czasem po prostu posłuchać. Tak jak Weronika Puszkar z dużą wrażliwością wysłuchała Tsu. Tsu jest modelką XXL. Przez długi czas myślała, że to praca tylko dla szczupłych i wysokich, ale w końcu trafiła na studentkę Akademii Sztuk Pięknych, która projektuje ubrania dla kobiet o większych rozmiarach. Tsu to oczywiście pseudonim. Dziewczyna definiuje się jako osoba niebinarna i ten coming out nie był dla niej prosty. Posłuchajmy, właśnie by zrozumieć. To będzie opowieść Weroniki Puszkar dla siebie. Jak nałożę na przykład to. Ona jest bardzo opiewająca. No jest różowa. Jest czerwona, co jest jeszcze gorsze. Zwłaszcza jak ja jestem większą osobą, no przecież eksponuję wszystko. Poszłam w niej na wesele. Moi rodzice byli bardzo źli. Mama się do mnie w ogóle nie odezwała. Tata mnie poprosił na bok i powiedział, że mama nie może na mnie patrzeć. To. Bardzo, bardzo duża narzutka. Trochę taki szlafrok. Ja mam do tego na przykład stanik i krótkie spodenki i tak idę na after parady równości. To, no jasne, dostaję wiadomości, żeby wypierdolić z Polski. Ty jesteś modelką, bo brałaś udział w pokazach mody, więc zastanawiam się, jak w ogóle tam trafiłaś. Trafiłam tam przy znajomych znajomych. Zawsze chciałam robić drag, zawsze chciałam jakoś tak występować, ale przez to, że się zawsze stresuję wszystkim, nigdy się nie zebrałam do niczego, wiadomo. Tam wszyscy są super szczupli, wszyscy są super modelami z doświadczeniem, a ja tak przychodzę i patrzę na te wszystkie rzeczy i że jest w ogóle coś dla większych osób. Restrykcje są wszędzie. I tu ich nie było i to było super. Nawet jeśli mam bardzo dużo stresu, bo jestem osobą, która się super stresuje wszystkim. Okej, stresuję się, ale potem jak tam jestem, to już w sumie chciałabym więcej i jest potem taka szkoda, że tego nie było dłużej. Była publiczność, byli fotografowie, ludzie zawsze klaskali, ludzie zawsze bili brawo. Ale tutaj się musiałaś trochę tak rozebrać jednak na tej scenie. Tak, to jest całkiem ciekawy kostium, bo to jest body. Na pępku ma odbity pępek, na sutkach ma żywicowe salami, ma do tego jeszcze gorset. Jest jeszcze do tego taki bardzo duży srebrny łańcuch, którym się owijałam, szłam i ten. Nogi miałam całe gołe. Z tyłu jeszcze kostiumu były oczy. Przymierzyłam, to byłam takie, hej, czuję się bezpiecznie, myślę, że mogę totalnie to zrobić. Ubieram się dla siebie, a jeśli raz na jakiś czas, nie wiem, jakaś afab osoba mnie zatrzyma w metrze i powie, że mam bardzo ładne włosy, to ja wtedy podziękuję. Ja też zaczęłam ostatnio tak robić, pomimo tego, że mam właśnie duże lęki społeczne, to jak widzę, że na przykład jakaś osoba bardzo ładnie wygląda w makijażu czy coś, to mówię, przepraszam, że ci zawracam czas, chciałam po prostu powiedzieć, że ślicznie wyglądasz w tym makijażu, dzięki mojego dnia i odchodzę daleko, bo się stresuję. Jestem ciekawa, jak wyglądałaś kiedyś. Aż wejdę i zrobię galerię wspomnień. Tu jeszcze nie miałaś kolorowych włosów. Nie, nie, nie. To wyglądałaś trochę inaczej na tych zdjęciach. Zdecydowanie. W moim domu nie można było mieć chipsów, czekolady, ani żadnych takich rzeczy. Ja sporo podjadałam, ale to też pamiętam, że tylko w momentach bardzo stresowych albo przed jakimiś egzaminami. Wtedy noc wcześniej to podjadałam. Ale pamiętam, że jak moja mama się dowiadywała, bo na przykład znalazła jakieś resztki w szufladzie, to miałam bardzo duże problemy. Typu mniej komputera, albo mniej telewizji, albo po prostu krzyczała dużo i była zła. No, też ludzie nie lubią się na nich krzyczy, to wiadomo. Zawsze byłaś taka kolorowa? Zawsze nosiłaś tak dużo biżuterii i tyle makijażu? Przez wiele lat nie, bo wiele lat jakby wychowanie w traumie katolickiej sprawia, że się zamyka na wiele rzeczy. Pamiętam, że dopiero jak się wyprowadziłam sama, a wyprowadziłam się dość wcześnie, bo mając 18 lat, to wtedy zaczęłam bardzo eksperymentować. Właśnie robiłam coming out całkiem późno. Miałam jakieś 22-23 lata. Też zrozumienie, że jest się osobą panseksualną i niebinarną, to jakby to wszystko też musiało do mnie przyjść. Moja mama jest na katechumenacie, gdzie są liturgie. To jest taki odłam kościoła katolickiego, który łączy tradycje katolickie razem z częścią żydowskich. Na przykład Pascha, która tam jest wielkanocna, potrafi trwać 8 godzin. Ja też przez wiele lat musiałam, tak do prawie 18 lat to tam byłam i po zachodzeniu do kościoła to jeszcze byłam w takich ministrantach, tylko że dla dziewcząt. Odkąd miałam jakieś 7 lat, tak do 15. No, zbyt krytycznie na to patrzę teraz i wiem, ile rzeczy mi to zabrało radości z życia, żebym sobie teraz to odbierała. Nie musiałam się w określony sposób ubierać. Miałam takie jakby niepisane zasady tego, co można, ale na przykład moja mama bardzo nie lubiła różowego, więc ja nie mogłam mieć nic różowego. Albo właśnie jakiekolwiek rzeczy podkreślające seksualność w jakikolwiek sposób. No, były źle odbierane i po prostu było, że twojej mamie jest przykro. Czasem wracając z imprez, wracałam tak, że brałam gumę do rzucia, brałam wodę i byłam gotowa wyrecytować rodzicom, jaki mam plan na naukę, na jakieś tam inne rzeczy na najbliższe dni, żeby wiedzieli, co tam się dzieje. Przez chwilę to było wymagane i często było dla mnie bardzo komiczne, że nieważne w jakim stanie wracam, muszę być w stanie powiedzieć jakieś takie rzeczy, więc zawsze musiałam się pilnować. No, moja mama na przykład nie spała do tego czasu. Dopóki nie wróciłaś do domu? No. Czyli do której? Czasem pierwszej, czasem drugiej, czasem północ. Tylko jak wracałam z imprezy, to wtedy musiałam zdawać takie relacje. Ale to po co musiałaś zdawać te relacje? Żeby pokazać, że nie byłam w jakimś tam bardzo złym stanie i żeby, nie wiem, naprawdę nie wiem. Że nie byłaś pijana, tak? Tak, że nie byłam pijana, a nawet jeśli byłam na imprezie, to że właśnie jestem w stanie się ogarnąć i iść do pracy czy cokolwiek. Przychodziłam do nich i mówiłam. Mówiłam na przykład, że mam sprawdzian z polskiego we wtorek, więc muszę przerobić to i to i to, a przy okazji jeszcze będę potrzebowała, żeby mama ze mną zrobiła jakieś tam ćwiczenia z matematyki, a w ogóle to z fizyki to coś tam. Jak była właśnie coś obrażona, to potrafiła, jak byłam w liceum, mieć taki cichy miesiąc czy coś. Było na mnie narzucane, że nie można się tutaj nie można się zbyt stroić, a to nikt z mojej rodziny nie lubi, a tutaj to, co powiedzą w kościele. I to jest... No to było bardzo ograniczające. To do kościoła się mogłaś ubrać inaczej. No do kościoła mogłam się ubrać inaczej, no ale co z tego, jeśli nie wypada i tak. A, na co dzień? Tak, no to co ja mogę poradzić na coś takiego? To jest bardziej coś w stylu... Wiara katolicka jest na umęczaniu się i nie jest na lubieniu swojego ciała, tylko jest na tym, na umartwianiu się i na mówieniu o tym, że twoje ciało nie jest dobre, że twoje ciało służy tylko po to, żeby służyć Panu, a nie po to, żeby służyć tobie. I no tak, jakby jest też nie obżerać się w przykazaniach. Jest to zapis. Ale no normy wyznaczane przez to, w sensie moim zdaniem fakt, że się to mówi dzieciom i dzieciom się mówi, że mają nie eksperymentować ze sobą, dzieciom, które mają mówić, że mają nie być sobą, bo mają robić to, no to robi im tylko krzywdę. Nie wiem, czy mam taki stały styl. Kolorowe włosy, ale... Teraz masz chyba zielone. Znaczy mam neonowy różowy i zielony na grzywce, zielone mam fejsy i dalej mam fioletowe końcówki. Kolczyków z 15. Masz 15 kolczyków? No. A dwa w nosie, w uszach i gdzie jeszcze? No w uszach wszędzie. Okej. Okay. Bardzo lubię obcisłą górę i na przykład luźne doły, bo uważam, że to bardzo dobrze wygląda z moją dużą sylwetką i na to też bardzo często ludzie krzyczą, że nie wolno mi ubierać się w nic obcisłego, ponieważ gorszy tłum będąc sobą. Tutaj tak jak sobie chodzimy w centrum Warszawy, to się może zdarzyć, czy... Tak! tydzień temu szłam w maseczce razem z moją współlokatorką i typ pod galerią handlową zaczął się na nas wydzierać na chodniku. Mówił, ja p***dolę dziwolągi i zaczął nam pokazywać środkowe palce. Do coming outu to ja się zbierałam bardzo długo. Zrobiłam to jak każda dobra osoba, czyli zrobiłam to postem na Facebooku. Wrzuciłam mema z Pikachu, z tym shocking face Pikachu, który robił tak, otwierał usta głęboko i było I'm bisexual, lol. I napisałam, że też się zbierałam do tego trochę, ale skoro mamy dzień wychodzenia z szafy i mój znajomy był bardzo dzielny, który wyszedł jako trans ziomek i bardzo go lubię, pozdrawiam, to, że ja też mogę, najbliżsi wiedzieli, ale w sumie czemu inni nie mają, jestem bi i to jest tyle. Jeśli to doprze do mojej mamy, to please niech nie każe mi się leczyć, niech mnie nie znienawidzi. O, tego nie pamiętałam. Co z rodzicami, z rodziną? Czy im też powiedziałaś? Nie, nie czułam się jakby... Moje młodsze rodzeństwo, Milo, ona jakby wiedziała i ona wie, jakby ja też wiem. To jest jedyna osoba z całej rodziny. Cała reszta rodziny wie, widzieli posta. Nie, nikt nie pytał, nikogo to nie interesuje. Ja zawsze jestem tą dziwną osobą, która maluje brwi na różowo albo ma kolorowe włosy, więc jakby to już wystarcza jako ta dziwna osoba w rodzinie. Miesiąc temu czekałam sobie przy metrze gdańskim. Dosłownie byłam w kurtce, miałam jedzenie na wynos ze sobą. Oglądałam sobie film na telefonie. Wyszedł z tramwaju jakiś 8-letni chłopak, spojrzał się na mnie, tak w ogóle miał jeszcze różę w ręku, spojrzał się na mnie, patrzył się na mnie tak przez 30 sekund, ja nie wiedziałam, co się dzieje, uśmiechał się tak creepy i walnął mnie w twarz. I potem poszedł. Takie dziecko. I jakby stałam na samym początku linii tramwajowej, motorniczy tak do mnie sygnalizuje, że nie wie, co się dzieje. Coś ludzie na mnie patrzą z przodu, ja stoję. Miałam bardzo zły dzień, padał deszcz, tramwaj mi się spóźnił 30 minut, motorniczy nie chce odjechać, bo patrzy, co się dzieje. Dziecko sobie poszło. To był największy atak, który chyba dostałam, ale którego się absolutnie nie spodziewałam. Weronika Puszkar wysłuchała opowieści Tsu. To był reportaż zatytułowany Dla siebie. Do godziny 19 zostało jeszcze 8 minut. Reportaże w popołudniowym zapraszamy do Trójki w każdy wtorek, środę i czwartek o godzinie 18.40. Zanim jeszcze się z Państwem pożegnamy, to ostatnia szansa, żeby Daniel zapewnił Państwu zaproszenie na koncert zespołu Efterklang. To zaproszenia podwójne, a ten jeden z czterech urodzinowych trójkowych koncertów będzie jutro o godzinie 19 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej do odsłuchania później 30 marca na naszej antenie. Daniel czeka, proszę dzwonić 227 Trójek. Kłaniamy się w składzie Daniel Leśniewski, Michał Jędrkowak, Elżbieta Malinowska i Michał Matus. Dziękujemy pięknie. Just